Book 2 6 6 القراءة والكتابة читати і писати أنا أقرأ Я читаю أنا أقرأ حرفا Я читаю літеру. أنا أقرأ كلمة. Я читаю слово. أنا أقرأ جملة. Я читаю речення. أنا أقرأ خطابا. Я читаю лист. أنا أقرأ كتابا. Я читаю книгу. أنا أقرأ. Я читаю. أنت تقرأ. أنت تقرأين. Ти читаєш. هو يقرأ. Він читає. أنا أكتب. Я пишу. أكتب حرفا. Я пишу літеру. أكتب كلمة. Я пишу слово. أكتب جملة. Я пишу речення. أكتب خطابا. Я пишу лист. أكتب كتابا. Я пишу книгу. أنا أكتب. Я пишу. أنت تكتب. أنت تكتبين. Ти пишеш. هو يكتب. Він пише.